umut dolu bir haftada sizler için birbirinden güzel seçtiğimiz 70'li ve 80'li yılların parçalarıyla bugün pusulamıza bakıyoruz. Pusula psikoterapi gösteriyor. Yani psikoterapi nedir ve kimler ihtiyaç duyar? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada da bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdeesra@yahoo.com. Ofisim de Be Positive Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Evet efendim, başlayalım isterseniz, sonra da güzel bir parça arası veririz. Evet, psikoterapiler daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı doğrultusunda başvuran kişilerle düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi sanatıdır diyelim, ya da bir bilim konusudur. Patologlar dışında tüm hekimler az ya da çok başarı ve beceriyle belirli bir dereceye kadar psikoterapi yaparlar. Çok genel bir başlık altında söylemek gerekirse, duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini arttıran, kişiler arası ilişkileri olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere bizler psikoterapi diyoruz. Bireysel yaşamında çevresiyle belirgin bir uyumsuzluğa düşen ve kendini gerçekleştirmede başarısızlığa uğrayan kişilerin psikoterapiye ihtiyacı olduğu söylenebilir. Psikoterapiye başvuran kişinin sorunları ele alınırken dış dünyaya ilişkin çevresel koşulları olduğu kadar kişilik yapısı ve tabii ki benlik işlevleri de göz önünde tutulmalıdır. Şimdi ruhsal dengedeki bozulma ve çevreye uyumdaki aksama, hafif nevrotik düzeydeki tepkilerden kişinin gerçeği değerlendirme yeteneğini bozan ciddi psikotik durumlara kadar değişik şiddet ve yoğunlukta olabiliyor. Kişisel benliğindeki yetersizlik şiddete yönelik eylemlere yol açıyor ve bu durum kendisiyle çevresi için tehlikeli olacak boyutlara varıyorsa, işte bu kişilerin hastaneye yatırılarak tedavi edilmeleri uygundur diyorum değerli dinleyiciler. Kısa bir ara verelim isterseniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve My Way'den sonra Derin Özer geliyor. Gönlümün Sultanı. Hayatın Pusulası devam ediyor Radyo Havan'da. Bu hafta pusula psikoterapiyi gösteriyor. Psikoterapilere kimler ihtiyaç duyar, bundan bahsediyorum. Kimi insanlar kişilik gelişmeleri sırasında yaşadıkları ciddi yoksunluklar ve engellemeler sonucu yetersiz bir benlik gücü ve olgunlaşmamış bir kişilik yapısına sahip olabilirler. İşte bu tür insanlar hafif sayılabilecek çevre sorunlarından dolayı bir dizi ruhsal denge bozukluğu gösterebilir. Bu insanların çoğunda sıradan gündelik sorunlar bile psikoz ya da daha hafif biçimiyle nevrotik bozukluklara neden olabiliyor. Buna karşılık benlik güçleri daha gelişmiş, görece olgun kişilerse daha ciddi ve yoğun çevre baskılarına ve kayıplara bir benlik çözülmesine uğramadan karşı koyabiliyor. Örneğin savaş koşullarında birçok insanda daha ilk günlerden itibaren ruhsal işlevlerle ilgili bozulmaların başladığı görülür. Ancak savaş koşulları uzadığı takdirde en olgun ve dayanıklı kişilerin de benliklerinin çözülmeye başlaması doğaldır. Gerçekten olgun bir kişinin üstesinden gelebileceği çevresel streslerin yoğunluğu insanı hayrete düşürecek derecede çeşitli olmakla birlikte günümüzde bu stres türlerinin gittikçe artmakta olduğu da söylenebilir değerli dinleyiciler. Gündelik yaşamda içinde olmak üzere genel yaşam gittikçe karmaşıklaşmakta ve bireylerden her gün yeni ve değişik uyum çabaları beklenmektedir. Bunu hepimiz günümüzde de yaşıyoruz zaten. Sürekli savaş tehditinden doğan güvensizlik, toplumsal ve ekonomik rekabetin getirdiği baskılar, tüm dünyada başarıya verilen önem ve değerin giderek artması gibi birçok yaşam gerçeği ruhsal dengemiz üzerine artan bir yük olarak binmektedir. Bazı geleneksel küçük insan toplulukları dışında tüm dünyada değişik ölçeklerde ve şiddette yaşam biçimleri hızlı bir biçimde değişiyor. Dengeli ve görece sabit bir uyum için kişiliğin esnekliği kaçınılmaz bir koşul olarak karşımıza çıksa da içsel çatışmalarla engellenen bireyler karşılaştıkları zorluklara karşı koymada kendilerini yetersiz ve güçsüz görmekte ve uyumları giderek bozulmaktadır. Bunun belirtileri arasında psikiyatrik dille söylemek gerekirse fobileri, obsesyon ve kompülsiyonları, anksiyete gibi nevrotik düzeydeki belirtileri sayabiliriz. Ayrıca eklemek istiyorum, alkolizm ve madde bağımlılıkları, suça yönelik eylemler ve şiddet, cinsel sapkınlıklar gibi kişilik bozukluğu belirtileri de görülebilir. Bunların yanı sıra bir de boşalması engellenmiş duygusal uyarılmalar zamanla bedensel işlevlerde değişik bozukluklar yaratarak işte bugün psikosomatik hastalıklar adı verilen rahatsızlıkların doğmasına yol açabiliyor. Kimi insanlarda bütün bu yaşam olayları öylesine derin bir bunalım kaynağı olabilmektedir ki bu kişiler gerçekler dünyasından kopup psikozlarda olduğu gibi kendi bireysel fantezi dünyasını yaşamayı tek çare olarak da görüyorlar. İşte bütün bu rahatsızlıklar psikolojinin ve psikiyatrinin tedavi alanına giriyor ve psikoterapiler acı çeken kişilere yardımı amaçlıyor. Rahatsızlık nedeniyle başvuran kişiyi ele alan terapistin dikkatini yoğunlaştıracağı başlıca nokta kural olarak bireyin iç sorunlarıdır. Gerçi bazı hastalar çevresel koşulların yeniden düzenlenmesiyle rahatsızlık belirtilerinde belirgin bir düzelme yaşayabilirler. Ancak bunların sayısı oldukça sınırlı. Örneğin işsizlikten ve artan borçlardan huzur kaçan hastaya iş bulmak onun uykusunu düzeltebilir ama bu kişinin işten ayrılması, kendi içsel sorunlarından dolayı amirleri ve iş arkadaşlarıyla sürekli tartışmalarından ötürü gerçekleşmişse de yeni bir iş bulmuş olmak sürekli bir rahatlama sağlamaya yetmeyebiliyor. Evet, yine bir ara verelim isterseniz, kahve arası. Ondan sonra da güzel bir parçamız var zaten. Ali Rıza Binboğa söylüyor, Baharım Sensin. Thank you. baharı beklerim, güllerim bitsin. Yarını beklerim, ocağım tütsün. Baharım gelsin, ocağım tütsün. Güllerim bitsin, bitsin. Ay baharım gelsin, ocağım tütsün. Güllerim bitsin, bitsin. Güllerim bitsin, bitsin. Ay baharım sensin, ocağım tütsün. Güllerim bitsin, bitsin. Sevdalı gönlüme doğmadı güneş. Yıllardır ararım, bulamadım bir eş. Muradım olan baharım gelen, ocağım tüter, tüter. Ay muradım olan baharım gelen, ocağım tüter. Devam edelim programımıza. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası'nda bu hafta psikoterapiden bahsediyorum. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Ofisim bir pozitif psikolojik danışmanlık merkezi. Evet, devam edelim psikoterapiyle ilgili görüşlerimi bildirmeye size. Evet, psikoterapiye ihtiyacı olanlar çocukluk yıllarının yaşantılarından dolayı kişilik gelişiminde birçok aksaklık taşıyan, erişkinliklerinde bile İçlerinde çocukça izler barındıran kişiler olarak dikkat çekiyor. Örneğin hasta ana babaya ve otoriteye çocukça bağımlılığını erişkinlikte de sürdürüyor ve bu nedenle erişkinlerin dünyasını zor ve katlanılması acı veren bir yaşam olarak görüyor olabiliyor. Bu bağımlılık ihtiyacını açıkça gören ve kabullenen bir kişi karısı ve patronuyla bağımlılık ilişkiler kurarak ve bu çocukluk ihtiyaçlarını giderebiliyor. Buna karşılık kimisi de var olan bağımlılık ihtiyacını kendisine bile itiraf etmek istemeyebilir ve bu ihtiyacını inkar etmek için başlıca özelliği aşırı bağımsızlık olan bir karakter geliştirebilir. Bununla beraber doyurulmamış içsel bağımlılık ihtiyacının yaratacağı gerginlik, sindirim sisteminin işlevlerini aksatarak bir mide ülserinin oluşumuna yol açabilir. Burada tabii hekim hastasının bu iç ihtiyaçlarının ve çatışmalarının ne kadar farkında olursa ona yardım olanağı da o kadar artar. Psikoterapötik durumda uygulanabilecek bazı genel ilkeler vardır ki her şeyden önce grup tedavisi hariç psikoterapi iki kişi arasında özel bir ilişkidir. Hasta ya da daha geniş anlamıyla söylersek psikoterapiye ihtiyaç duyan kişi psikoterapiste daha olgun bir kişilik örgütlenmesine ulaşmak ve kendi kendini daha iyi anlayabilmek için gelmiştir. Terapisten beklediği iki şey var. Biri başvurunun kişiliğinin dinamik örgütlenmesini ve yapısını iyi değerlendirmesi. Diğeri de bu bilgi ve değerlendirmeyi başvuranın anlayacağı ve yararlanabileceği bir tarzda ona aktarabilmesi. Ne yazık ki psikoterapiye başvuran kişilerin davranış örüntülerinin onlara sadece entelektüel bir biçimde aktarılması ve açıklanması o kişide herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Kalıcı bir etkisi ve değerinin olabilmesi için bu bilgilerin hasta tarafından duygusal düzeyde de anlaşılıp yaşanması gerekmektedir değerli dinleyiciler. Psikoterapinin en büyük çelişkilerinden birisi yardım görmeye gelen hatta bunu elde etmek için belirli bir maddi fedakarlıkta bulunan kişinin bilinç dışı savunmalarının devreye girmesiyle bu yardım olanağını aksatması, yavaşlatması hatta kimi durumlarda engellemesi durumudur. Şimdi biraz psikoterapi yöntemlerinden bahsediyorum. Bizler size hangi şekilde yanaşırız psikoterapistler? Tedaviye başvuran kişilerde istenen davranış değişikliklerini gerçekleştirmek üzere bazı teknik ve yöntemler uygularlar. Bunlardan biri ikna, diğeri telkin, hipnoz, çok duyarsınız hipnozu. Bir tanesi itiraf, güvence verme ve kitap okuma gibi bazı yöntemlerimiz var. Şimdi bir tanesi bunlardan ikna. İknadan bahsetmek istiyorum size. Terapistin başvuran kişiye az ya da çok otoriter bir biçimde rahatsızlık belirtilerini ve uyumsuzluğunu yenebileceğine ilişkin mantık düzeyinde inandırıcı açıklamalar yapması bu başlık altında toplanabiliyor iknada. Bunu yapmak için de terapistin aktif olması gerekiyor. Kimi hastalarda ve durumlarda bu yararlı olabilir ancak ciddi nevrotik sorunlar ve kişilik bozukluklarında etkisi ya çok sınırlıdır ya da yoktur. Bu tür tedavi tekniği kendisini sınırlandırmak, dürtülerini denetlemek ve tutkularını disipline etmekte güçlük çeken çocuksu bir kişinin kararlarının ve seçimlerinin sorumluluğunu yükleyebileceği bir otoriter aradığı durumlarda İşte hastanın ihtiyaçlarına uygun düşebilir ama onun kişilik sorunlarını pekiştirmek ve beslemekten başka bir işe de yaramaz. Gelelim telkine. İnsanların çoğu büyük bir güçlülük, inandırıcılık ve güvenilirlik atfettikleri bir kişinin tutum ve davranışlarından çok etkilenirler biliyorsunuz ki. Telkin psikoterapötik yaklaşımların içinde en çok kullanılan ve en iyi bilinendir. Telkinin başarısı başlıca iki etkene bağlı. Birincisi hastanın kendiliğinden telkine yatkınlığıdır. Yani başka bir deyişle başkası tarafından ileri sürülen bir düşünce ya da tutumu kabul etme istekliliği. İkincisi ise kişiye telkinin sunulma biçimi. Şimdi hekimlerin ve daha genel anlamda söylemek gerekirse terapistlerin sahip oldukları mesleki ve sosyal konumları bu özel yöntemi kullanma erkini artırmaktadır. Terapistin bunun yanı sıra da kendisine başvuran kişiye sana yararlı olan şunu yapmanı, buna karşılık bunu yapmamanı ve şöyle birisi olmanı istiyorum düşüncesini açıklama yolunu ve üslubunu iyi seçmesi gerekiyor. Şimdi gelelim hipnoza ama ondan önce yine bir müzik arası verelim sonra devam edeceğiz. Türk sanat müziğinden geliyor Belkıs Özener, Sevil Neşelen. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Sevil de sevme, ağlama, anlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, anlat. Yoksa zehir olur bu tatlı devam ediyor Radyo Havan'da. Hipnozdan bahsediyorum şimdi de. Kişinin bilinçli öz denetimini geçici olarak bir yana bırakarak hipnozu yapacak kişinin kendisine sunduğu öneri ve buyrukları almayı kabullendiği bir tür telkin yöntemidir hipnoz. Evet, hipnoza sokulacak kişi de trans adı verilen değişik bir bilinçlilik durumu yaratma işlemi otoriter bir tutumla olduğu kadar monoton, tekrarlayıcı ve iç dünyaya nüfuz edici bir yaklaşımla da sağlanabiliyor. Hipnoza başvuranların bu konudaki ön yargılarının ve endişelerinin önceden giderilmesi gerekir tabii ki. Hipnozun gerçekten de tümüyle zararsız bir işlem ve yaşantı olduğu ve hipnoz etkisi altında kendisine istemediği bir şeyi yaptırmanın olanaksız olduğu iyice inandırıcı bir biçimde açıklanmalıdır. Hiçbir zaman hipnozu yapan kişinin emrine girmenin, onun gücüne boyun eğmenin söz konusu olmadığına, kendi başına terk edilse bile hastanın bir süre sonra kendiliğinden uyanabileceğine ve bundan herhangi bir rahatsızlık duymayacağına ilişkin güvenceler de verilmelidir hastaya. Kişiye gözlerini bir noktaya dikmesini, yani bu nokta hastanın dikkatini vermekte bir miktar güçlük çekebileceği bir odak olmalıdır ve bütün dikkatini hipnozcunun sözlerine vermesi söylenir. Sonra oldukça otoriter ve ağır bir sesle kişiye yorulduğu ve elini kolunu kaldırmayacak kadar canının çekildiği ve uyuması gerektiği tekrar tekrar telkin edilir. Birkaç dakika içinde telkin yapılan kişiler gerçekten de uykuya benzer bir durum içine girerler. İşte bu durum bile hipnozcuyu dinlemeye, cevap vermeye ve hareket etmeye muktedir olurlar. Ancak 3'e kadar sayınca uyanacakları telkin edildiğinde uyanırlar. Hipnoz altındaki kişiye hastalık belirtilerinden, yakınmalarından kurtulduğu telkin edilir. Gerçekten de hafif şiddetteki ve bilinçliliğe yakın düzeydeki nevrotik belirtilerden geçici de olsa kurtulmak bu yoldan mümkündür değerli dinleyiciler. Ancak herkes hipnotik düzeyde telkine yatkın olmadığı gibi temel kişilik değişmediğinden kaybolan hastalık belirtisi tekrar ortaya çıkabiliyor. Bu gibi nedenlerle hipnozun psikoterapötik değeri oldukça sınırlı. Şimdi gelelim biraz da itirafa. Terapistin hastasının kalıcı ve sürekli suçluluk duygusu uyandıran olaylara ilişkin duygularını itiraf etmesine izin vermesi, hatta bu duyguları ifade etmesini teşvik etmesi bu yönteme örnek teşkil eder. Yani itiraf. Bilindiği gibi büyük dinlerin hemen tümü değişik ayinler ve törenler içerisinde bu teknikten çokça yararlanırlar ve kendilerine başvuran müminlerin vicdanlarının rahatlamasını sağlarlar. İşte insan vicdanı psikanalitik terimlerle söylemek gerekirse süper egoyu çok kez zalim bir efendi olarak kullanıp başlıca egemenlik silahını suçluluk duygusu olarak belirler. Böyle bir yükün altında bocalayan insan bu duyguları itiraf etme fırsatını bulunca da çok kez bunu bir ceza olarak kabul edip suçluluk duygularından kurtulmuş olur. İtiraf ettikleri otorite konumunda konumundaki kişiler bu itirafları cezasız ya da kabullenici bir tutumla karşılarlarsa gerçekten de büyük bir ferahlama görülür. Bu durum tıpkı çocukların kabahatlerini büyüklerine söylemekle sorumluluktan kurtulmalarına benzer. Ceza görürlerse suçlarının kefaretini ödemiş olurlar ve rahatlarlar. Ceza görmezlerse de demek ki kusurları cezayı gerektirecek kadar büyük değildir. Yine ferahlarlar. Şurasını akılda tutmak gerekir ki itiraf edilenler zihnimizin bilinçli içeriğiyle ilgili yaşantılardır. Bunlar kişinin bilinç dışında yerleşmiş anı ve yaşantılar olmadığından kişinin bu düzeydeki çatışma ve karmaşalarında ciddi bir değişiklik yaratmazlar. Hızlı ve ani bir etki olmakla birlikte kişilik üzerindeki kalıcı ve iyileştirici bir etki sağlamaz. Evet, devam edelim. Şimdi de güvence vermeden bahsetmek istiyorum sizlere. İşte aslında bu terapistin hastaya yaşadığı sıkıntı ve korkuların onda sandığı kadar büyük tehlikeler taşımadığı yolunda güvenceler vermesi ve sorunlarının o kadar ciddi olmadığını hissetmesine ve anlamasına yardım etmesi demektir. Güvence verme. Bunaltı ve kaygıya bağlı çarpıntısı ve soluk darlığı olan hasta kendisinde bir kalp hastalığı olduğunu düşünebilir. Böyle bir korku söz konusu kaygıyı artırdığı için çarpıntı daha da artacaktır. Böylelikle bir kısır döngü oluşmuş olur. Böylesi bir panik içindeki hastaya kalbinde herhangi bir organik, fiziksel bir bozukluk olmadığı ve çarpıntısının yaşamakta olduğu heyecandan ileri geldiği uygun bir dilde anlatılırsa da hastanın hızla sakinleştiği ve çarpıntısının da kaybolduğu görülür. Bu tür durumlarda verilen güvencelerin kuşkusuz belirli bir değeri ve yararı vardır. Ama kişilik bozukluğu ve kronik nevrotik sorunları olan kişilerde bu tür mantık düzeyindeki güvenceler ciddi bir işe yaramadığı gibi hastaların çoğunda da sorunlarının hafife alındığı duygusunu yaratabileceğinden sakıncalıdır diyorum ben. Şimdi bir de kitap okumadan bahsetmek istiyorum ama dilerseniz bir müzik arası sonra devam edelim programımıza. Bülent Ortaçgil söylüyor, benimle oynar mısın? Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Devam ediyoruz programımıza güzel parça arasından sonra. Psikoterapi yöntemlerinden bahsediyordum. Şimdi de kitap okumadan söz etmek istiyorum sizlere. Hastaya yararlı olabilecek kitaplar okutturmak değeri kuşkulu bir tedavi yöntemidir. Biraz önce sizlere söylediğim yöntemlerde olduğu gibi hastanın kendisini daha iyi tanımasına olanak sağlayabilir. Bu tür okumalarla sağlanan içgörü ve psikolojik zihinlilik ancak entelektüel düzeyde olup bunlar ancak terapistle iyice tartışıldıktan sonra duygusal anlam kazanır. Mantık dışı saplantıları ya da korkuları olan fobik obsesif kişiler böylesi entelektüel içgörüleri kolay kazanırlar. Ancak bunlar sonradan duygusal düzeyde gerçek yaşantılarını kavramasına izin vermeyen savunmalar olarak kullanıldıklarında da hastalık belirtilerinin hafiflemesinde bir işe yaramazlar. Bunun yanı sıra hastalık korkusu olan aşırı evhamlı hastalar okudukları tüm psikiyatrik hastalıkların kendilerinde mevcut olduğuna hükmederek büyük bir dehşet duygusu içine girerler. Buna karşılık didaktik olmayan ve duygusal sorunları açık ve yalın bir dille anlatan kitapların bazı uyum ve ilişki güçlükleri çeken hastalarda yararlı olabileceği de açıktır. Evet, şimdi biraz da psikoterapiler nasıl etkili olur danışanlarda ve hastalarda ondan bahsetmek istiyorum. Türü ne olursa olsun tüm psikoterapilerde geçerli ancak grup psikoterapileri için çok daha iyi belirlenmiş olan iyileştirici faktörler vardır. Bunlardan bir tanesi bilgilendirme. Psikoterapist tarafından ruh sağlığı, ruh hastalıkları ve davranışlarımızı belirleyen psikososyal dinamikler hakkında bilgi verilir hastaya. Terapi sürecinin sonunda başvuran kişiler ruhsal aygıtın nasıl işlediği hakkında önemli bilgiler edinirler. Ruhsal davranışların yine ruhsal süreçler tarafından belirlendiğini kavrama gibi bir yetenek geliştirirler. Rahatsızlık belirtilerinin dinamik anlamını sezme ve tedavi süreçleri hakkında gerçekçi bilgilerle donatılma gibi önemli avantajlar edinirler. Bu bilgilerin yanı sıra yaşam güçlüklerine ilişkin öneri, telkin ya da doğrudan yol gösterme gibi yollarla terapistle birlikte diğer hastalar da yeni çözüm yollarının kazanılmasına katkıda bulunurlar. Umutlandırmadan bahsetmek istiyorum biraz da. Tedavi öncesi yardım görme beklentisi ne kadar yüksekse tedavi sürecinde sürecinden elde edilen sonuç da o kadar olumlu olacaktır. Tedaviye katılan kişilerin tedavi sonunda başkalarının iyileştiğini doğrudan gözleme olanağı bulması kendi rahatsızlıklarının da iyileşebileceği yolundaki umutları artırır değerli dinleyiciler. Bir devrensellik ilkesi var bu süreçte. Çoğu hasta tedaviye başlarken kendi derdinin biricik olduğuna ve benzer bir durumu kimsenin yaşamadığına inanır ve başka insanlarda da benzer bir sorunun bulunabileceğine ihtimal bile vermez. İşte bu tür insanlar başkalarıyla benzer duygu ve sorunları paylaştıklarını algıladıkları zaman duygusal yükün boşalması ve başkalarınca kabul edilmiş olmak nedeniyle büyük bir rahatlama yaşarlar. Bir de elseverlik var. Biraz da bundan bahsedeyim. Elseverlik duyguları özellikle grup tedavilerinde iyileştirici faktörleri harekete geçirerek tedavi süresince hastaların kendi aralarında yardımlaşmalarını ve duygu paylaşımlarını sağlıyor. Gruba katılan ruhsal sorumlu kişilerin çoğunda değersizlik duyguları başat bir niteliktedir. Kendilerine ihtiyaç duyulabileceğine inanmaları gerekir. Bunun da en iyi yolu başkalarının bize yardım etmelerine izin vermektir. Başkalarına karşı duygusal açıdan açık ve verici olmak, verici olan türden de davranışlar kuşkusuz kültürden kültüre büyük değişiklikler gösterir. Bireyselleşmenin ve kişisel gelişimciliğin önemli vurgulandığı ileri endüstriyel toplumlarda da bu konuda adım atmak bir hayli zordur. Bizim gibi geleneksel dayanışma ve vericiliğin olumlu değerler olarak algılandığı toplumlarda elseverlik açısından ciddi bir sıkıntı yaşanmaz. Şimdi bir müzik arası verelim, devam edeceğiz tekrar. Behi Aksoy var sırada, Bir Garip Yolcuyum. Thank you. yolunda yolumu kaybetmiş perişanım ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda yolumu kaybetmiş perişanım. Sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya, her şey bulmuş. Hangi sarhoş, yolcu sarhoş. Yalan dünya, her şey bulmuş. Hangi sarhoş, yolcu sarhoş. Sanki geçti seneler, ümidim kayboldu, perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler, ümidim kayboldu, perişanım ben. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Psikoterapiler nasıl etkili olurlar konusundan bahsediyorum sizlere. Şimdi de biraz duygusal boşalmadan bahsedeceğim. Bireysel tedavilerde olduğu gibi gruplarda da üyelerin dışarıda suçlanma ve ayıplanma, hatta cezalandırılma korkusuyla başka insanlara anlatamayacağı olumsuz duyguların ve eğilimlerin rahatlıkla anlatılabilmesi hatta ve büyük bir boşalma, rahatlama sağlar. Hemen her tür ruhsal tedavinin gerekli ön adımı da boşalmadır zaten. Kuşkusuz boşalma gerçek bir değişme ve tedavi için yeterli değildir. Ancak tedavi ilişkisinin olumlu bir biçimde kurulması için gereklidir. Grup tedavisi bireysel terapilerle birlikte yürütülebilir. Böylece hasta haftada 1 ila 4 seans bireysel tedavi alırken haftada bir kez de grup oturumlarına katılabilir. Bazen hasta yalnızca kendisinin ya da terapistinin özel bir sorun nedeniyle gerekli gördüğü durumlarda da özel bir görüşmeye gelebilir. Grup tedavisi önerilen bir kişiden gelen tepkilerin en yaygın olanı ise yabancıların önünde hiçbir zaman konuşamayacakları ya da grup içinde utanacaklarını ifade etmeleri. İşte bunlar tam da grup terapisinin anlaşılması düşünülen temel sorunlarıdır. O kadar ki bu tarz itirazları yapan insanlar bir grup yaşantısına katılmaktan en büyük yararı sağlayacak olanların da ta kendileridir. İşte grup terapilerinin ana kuralı her tür fiziksel dokunma ya da şiddetin yasaklanmış olmasına karşın herkesin söylemek istediği her şeyi istisnasız herhangi bir anda dışa vurması gerekliliğidir. Çoğu insan özgürlük yoksunluğu olarak gördüğü şeyden tedirgin olur ve grupta onlara tam bir konuşma özgürlüğü verilir. İşte o zaman şaşkınlık içinde özledikleri özgürlüğe kavuşmuş olmaktan sevinecekleri yerde ondan korktuklarını keşfederler. Ama gruptaki kişilere giderek daha fazla güvenmeyi öğrendikçe bu özgürlükten de daha çok hoşlanırlar ve beklentilerinin tersine doğrudan konuşmanın düşmandan daha çok dost kazandırdığını anlarlar değerli dinleyiciler. Günümüzde grup terapisi aralarında ağır ruhsal bozuklukların, nevrozların, ilaç ve madde bağımlılıklarının ve cinsel kimlik sorunları olanların da bulunduğu pek çok rahatsızlıkta kullanılıyor. Bu yöntemin ayrıca şişmanlık, kekemelik ve çeşitli psikosomatik hastalıkların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Şimdi bireysel psikoterapide çoğu kez olduğu gibi iyileşme ve değişme süreci grup oturumları arasında ve tedavi sonlandırıldıktan sonra da sürer. Grup tedavisinde başarısızlıklar bireysel tedavilerdeki nedenlerle aynıdır. Tedaviye başvuran kişi henüz iyi olmaya hazır değildir ya da kendisinde olup bitenlere ve içinde oluşacak değişikliklere dayanamayacaktır. Evet, bir müzik arası sonra yine buradayız. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçti diyor Zeki Müren. Bakıp geçti bir yangının külünü, yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü, yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü, yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü, yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtin, bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin. Devam edelim programımıza. Grupların üyelerini daha fazla toplumsallaştırması bir bakıma grubun iyileştirici etkilerinin içinde en önemli etkendir. Hasta, diğer üyelerin ve terapistin davranış özelliklerini kendisine bir model olarak alır. Aile içinde olumlu özdeşim örneği bulmakta zorluk çekmiş olan kişiler için bu son derece olumlu bir katkı sağlar. Özellikle terapistin dengeli, sağlıklı ve olumlu yanlarını benimseyerek ve onun gibi davranmaya özen göstererek daha uygun savunmalar geliştirmesi mümkün olur. Kişiler arası ilişkilerin inceliklerini öğrenme açısından gruplar bulunmaz bir fırsattır. Tedavi sürecinde gelişen aktarım, yaşantıları ve bunların grup içinde düzeltilmesi, hastalara kişiler arası ilişkilerdeki gerçek dışı çarpıtmaları tanıma olanağı sunar. Çocuksu yönlerini ve ihtiyaçlarını doğrudan tanıma olanağı gelişmenin bir ön koşuludur. Bu açıdan terapiler gerçek bir öğrenme ortamıdır değerli dinleyiciler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuda, bir başka yepyeni bir programda sizlerle tekrar birlikte olmayı umuyorum. Kulağınız daima radyo havanda olsun. Hoşçakalın. Como podría ser olvidar Last night I dreamt of San Pedro Just like I'd never gone I knew the song A young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday Not far away Tropical, the island breeze All of nature wild Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.